رضا زندہ کے دروازے پہ ایک معصوم سی بچی بڑی حسرات ہنستے کھیلتے بچوں کو تکتی تھی، کہا رو کر نظر آئے جو کچھ اڑتے ہوئے پنچھی، پرندوں گر مدینے جاؤ تو صغرا سے کہہ دینا کبھی ٹھنڈا پیو پانی تو ہم کو یاد کر لینا، پرندوں گر مدینے جاؤ تو صغرا سے کہہ دینا کبھی ٹھنڈا پیو پانی تو ہم کو یاد کر لینا، دس جی بھر کر ہمیں پانی نہ مل پایا، چھدا تیروں سے مشق زا میرا ام مو گیا مارا، علم تو آیا خیموں میں مگر پانی نہیں آیا، پرندوں گر مدینے جاؤ تو صغرا سے کہہ دینا کبھی ٹھنڈا پیو پانی تو ہم کو یاد کر لینا، علی اصغر کی خاطر سا یہ قوثر کے بیٹے نے کیے فوجے ستم گھر سے طلب پانی کے دو قطرے، کیا وہ ملانے ظلم اصغر دیر تک تڑپے، پرندوں گر مدینے جاؤ تو صغرا سے کہہ دینا کبھی ٹھنڈا پیو پانی تو ہم کو یاد کر لینا، علی اکبر نے رن سے آ کے بابا سے کہا پانی، کہا منہ میں زبان دے دے میرے اے احمد جانی، زبان کو کھینچ کے چلا اٹھا شبیر کا جانی، پرندوں گر مدینے جاؤ تو صغرا سے کہہ دینا کبھی ٹھنڈا پیو پانی تو ہم کو یاد کر لینا، میرا بیمار بھائی جب کبھی کروٹ بدلتا تھا، کبھی ہائے کبھی اماں کبھی پانی نکلتا تھا، جو کوئی نبض چھوتا تھا تو اس کا ہاتھ جلتا تھا، پرندوں گر مدینے جاؤ تو صغرا سے کہہ دینا کبھی ٹھنڈا پیو پانی تو ہم کو یاد کر لینا، بیٹھے ہی رہے کوزے لیے بچے، نہ آئی مشک دریا سے نہ ام جان بھی پلٹے، کئی بچے تو پیاسے مر گئے منہ خاک پر رکھ کے، پرندوں گر مدینے جاؤ تو صغرا سے کہہ دینا کبھی ٹھنڈا پیو پانی تو ہم کو یاد کر لینا، پھوپھی اماں نماز بیٹھ کے پڑھتی ہے زندہ میں، تڑپ جاتی ہے پڑھ کر حال اس ماں عیل قرآن میں، ہے تشنا لب بہتر آج بھی گورے غریباں میں، پرندوں گر مدینے جاؤ تو صغرا سے کہہ دینا کبھی ٹھنڈا پیو عصر وہ جلتی زمین وہ شاہ کا سجدہ وہ خنجر سے دھواں اٹھتا ہوا وہ مطمئن پیاسا رگے سوکھی ہوئی جس وقت کٹتی تھی تو کہتا تھا پرندوں گر مدینے جاؤ تو صغرا سے کہہ دینا کبھی ٹھنڈا پیو پانی تو ہم کو یاد کر لینا بھرے بازار میں وہ واقعہ ام حبیبہ کا ترس کھا کر میری تشنا لبی پر پانی منگوایا دعائیں اس کے حق میں کی تو یہ بیمار کہہ اٹھا پرندوں گر مدینے جاؤ تو صغرا سے کہہ دینا کبھی ٹھنڈا پیو پانی تو ہم کو یاد کر لینا بہت دن ہو گئے رہتے ہوئے اب قید خانے میں نشان رسی کے نیلے پڑ گئے ایک ایک شانے میں مقدر کے ستائے ہوں گے نا ہم سے زمانے میں پرندوں گر مدینے جاؤ تو صغرا سے کہہ دینا کبھی ٹھنڈا پیو پانی تو ہم کو یاد کر لینا بنا چھکی ہے اپنی قید سائے کو ترستے ہیں جو روتا ہے کوئی تو پشت پر درے برستے ہیں ہے سب آزاد بس آلے نبی پر بند رستے ہیں پرندوں گر مدینے جاؤ تو صغرا سے کہہ دینا کبھی ٹھنڈا پیو پانی تو ہم کو یاد کر لینا لبوں پہ پیاس ہے اور آب لے پیروں میں بستے ہیں ہمارے حال پر خود پھوٹ کر چھالے برستے ہیں زمانہ ہو گیا ہم ٹھنڈے پانی کو ترستے ہیں پرندوں گر مدینے جاؤ تو صغرا سے کہہ دینا کبھی ٹھنڈا پیو پانی تو ہم کو یاد کر لینا بسا بولا نہیں جاتا سلگتا ہے میرا سینہ بہت دن ہو گئے دریا سے قبلا ہو گے مشکیزا رضا یہ کہہ کے آخر قید میں بچی نے دم توڑا پرندوں گر مدینے جاؤ تو صغرا سے کہہ دینا کبھی ٹھنڈا پیو پانی تو ہم کو یاد کر لینا